أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. ابراهيم عليه الصلاة والسلام دعوة كيام فيغام بين داو سم بياني بيغا ترداز پوری بیان شوا چه ابراهيم عليه الصلاة والسلام قسم خوڑلو تالله لأكيدن اسنامكم. ابراهيم عليه السلام پا اللہ میری قسم از بستاسو دا دیبوتانو دا پارا انتظام کون ده دی ده پارا با تدبیر کوم اوز با تاسو تا ظاهرو مجستاسو دا بوتان عاجز دی او دی ده خدای تو بلائکنی دی. او کلا ابراهیم علیہ السلام دام پرمائلی و بعد انتولو مدبرین رستو ده دینا چه تاسو والی گه شاک اونکی. مطلب ده ابراهیم علیہ السلام اراده داوا چه ده دی خلقو یو داختر رزوا ندی باغی لټول پټول باندې تلو ندی خپل میله تا غا اختر تدلو. ابراهیم علیه السلام په دغه موقع باندې پادشه دي چې میله تدلنه خوراکونه مراکونه راړ او خپل بوتانو ته کې هدل چې یاره په دې کې بخیر او برکت راشي دا بوتانو مه ته پراتی امون جلال شو واپس راشو نو به هر حال هي کې به برکت راغلي نو هغه به وخورو. آدی ابراهیم علیه السلام سموی جمعون سر اللہ شو ابراهیم علیه السلام دیتووی انی سقیم ز بیماریم فنظر نظرتن فی النجوم فقال انی سقیم. ابراهیم علیه السلام سطورو طرف دو قدل اوی ز بیماریم نسطورو تکتون دی دامت لبو آسد چی دیل من نجوم تا چونکی دی که دی نجوم مسلوه چی دا د نجوم نکارواز حالانکه ابراهیم علیه السلام اس استورو طرف دو کدل ادیوی که دیل من نجوم نکارواز تا وزید پتاو لگی را چده بلا رکی بیماری گی. نو ابراهیم علیه السلام وی انی سفیم زو با بیماری گی ماینده که پار سری بیماری را جی ایا مطلب زمان ستاسو دی بودپرسته نم ستاسو دی بودپرسته سرمین لگی نو آئندہ بارکی ممکن ویر سڑی بانی بیماری دیاز یاد آئندہ بارکی خبر ہو خدا خبر ہے ہوگا نصرت سواب پاکی براشی بتول لوان و مدبرین دیوالی دا لگا اخپلی میلی تلال او چکل دی میلی تلال ہو نو ابراہیم علیہ السلام راگے فراغ الی آلیہ دہم فراغ رفز راگلے راغ ربیکم راگے وی او پختوکم خلقوی راگے او ربای که دراغ مانای در فراغ الالیه دیم ابراهیم علیه السلام در دی خدایانو دراغ ابراهیم علیه السلام خوراکونو توقت المهتا تبرادی دی ابودخانی ترادن نشو ندی بوتانو توی علا تا کلون تا سهول خوراک نکاوی مالکم لا تندیکون سشوی دی چی خبری نکاوی نبس خیلاز که وسر تبرگی و پاگی بانی پی شروع کلون او قسم خپل او خپل قسم برابر قسم خپل او ټوکلو ټوکلو ټوکلو ټوکلو کلا بوتانه ولا ټوټي ټوټي کلا لګدل ته کې الله تعالی فرمای فجعلهم جذاذا تبري وتونی سو چاله لاس او چاله خپل چاله سره او چاله ملا بس ټوله کوترا کړ یو غړ بوتو ناغه پر خدا الا کبیرن مگر لوی دلوی نو مراد څه دی دلوی نو خویا دا مراد دی چې کم په جوسه کې لوی بوتونه غیر پرې خور تکا دی اندوانو چی بوتان جو کڑی یوی اوڑوکی جو کڑی بلی غٹ جو کڑی مجسمی مختلفی جوڑی کری یو غٹا مجسمی و آغیر پرې خور او یا دا دی پزعن که چی کم لوی بوتو چی دی دیر کارو نکی دکا چی کم دا مشرکانی دا غیر پزعن که مختلفی کری یا دا خلق زیارتون لزین دا لوی بابا دی دا کر کئی آغا کر کئی ټولې غلطې کېږي چې وی لاغې د پرستې په نوم مرتبه د غې بزام کې مقرري نو دا د غیب په ځان کې یو لیک ده. او ابراهیم علی السلام په دیم کو تر کړو خو ابراهیم علی السلام تدبیر کو دی په سچل باندې غلی کول او د دې د خلینې دا اقرار راو باسه چې دا د خدای دوب لایګ نه دی. نو دا د تدبیر د وجې نه دا یو کوچ کم نه لري روخ پرو دې کو تر نه کو او اته پرې راوغسته دا په سټ باندې کې هو لگا داسې منظرې جوړ کړي چې دا غټ ګوترا لګېدلې دا ټوله کوترا کړي او کار پکې نه ابراهيم عليه السلام کړو. نو الله غا پس منظر را نکل کې دی واګه فجعلهم جذاب دې ته وي خره پیغمبر غیرت قسم یې کړو دا خدایان ولې کوترا کوم ټوله ولې کوترا کړو الا كبير لهم مگر لوی بوتي پرې خو د لعلهم الیه یرجون د دې څه مطلب دی لعلهم شاید چې دا قوم الیه دې غټ بوت طرف ته یرجون رجوع یا خدا مطلب دې دې طرف تراشي ته کدا دای خدای دې دې په ګمان کې دې نه امداد طلب کی یا دا مطلب دې لعلهم شاید چې دې الیه دې الله طرف ته یرجون رجوع چې وګوره زموږ د خدایان کو تر شو زړه دا خپل خدای دوب لایق نه دي دا څه خدای اندي عاجز دې خپل ځان نشي بچ کوله. نو یا دا مطلب لعلهم الیه یرجون شاید چې دې الله طرف ته رجوع کی په خبر دې زه پویا کما چې دا خدای دوب لایق نه دي وګوره ټول ما کو تر کړه نشي کوله او یا لعلهم شاید چې دی الیه د ابراهیم علیه السلام طرف ته یرجعون رجوع کی دې طرف ته راشي بیا دې وسره خبرې وکړي. بهرحال دی خپل میله مناو کړه اختر مناو کو او چې واپس راغله بوتانو ته وکړه له بوتان کو تر پراته خدایان ټول کو تر شي یو بچو. نو دی خپل کې وې قالو من فعل هذا بالهتنا قالو وی دوی من فعل اغه چا چکړې د ذکر یا چا چکړې د ذکر به الہتنا د خدایانو زمون سره انه لمن الظالمین یقینا د هډر لوی ظالم خدایانه کو تر کړی دي دا خدای کړي لوی جرات ته زیاتې کړې د دې په ځین کې را زیاتې و خبره ده نه لږ کړې خدایانو چې دا کو تر کړی ده هډر لوی یا مطلب دا ظلم ظالمانو نه دی ورته خدایان به وې د خدایان به تبا کی زمو خدایانه کو تر کړی ده خدایان ور پسې نزلم من فعل هذا بالهدنا چا چکړې دا کار زمونږ دی خدایانو سره انه لمن الظالمين یقینا دې دې ظالمانو. نو بل مشرک سړي ذهنم کار نه کوي درې ذهن کار نه کوي دا ته حق کار دې ابراهيم عليه السلام ته حق کار او دا عین توحید او د وحدانیت کار بوتان کو تر کول دا ته ظلم کار دې. قالوا سمعنا فتني نو بازو تاوی قالو اویدوی یعنی بازو تاوی سمعنا منگاوری دلی دی فتن یو ظان می یذکر هم چی ادائی دی بودانو لرف مزمت سا ندی بارک خبری که چی دست تماثیل لی پدی بانی دلیل نشتا او دا گناه دی دا شرک دی منگاوری دلی دی یو ظان چی تذکره دا دی کول پا مزمت سا یو قالو لہو ابراهیم چی اغتا نم ابراهیم اغستش دیده که دی ابراهیم علیه السلام ده پر اللہ پتن لبز استعمال تاکم واقعی چی مشعوری چی ابراهیم علیه السلام غار کیسو وقت پٹو دا تولی غلطی تفسیر ابن کثیر بریبانی رد کر اغتا اللہ طلب کویا دولو کوالی نور کڑی وا ابراهیم رشدهو من قبل او دل تاکم اللہ پرمی سمعنا پتن دیوی چی مونگی او زان او ریدل او پتا اولا که دیجی زوانانو لده سکارون بکاری دانه دې چې موږ د خلکو په شان ځوانه کې ټول عمر غلطه او بس بیا په پیره کې سپیکر رونی سي اور هم دانه صرف بانګونه وای کوم چې صحیح او که صحیح نه که بانګې صحیح او که صحیح نه او په ځوانه کې د خیر کار نه نه داسې مستقل د توحید دفاع کول لا الله د وحدانیت دفاع کول د شرک نه پی کول لا د ځوانه کارونه دي بډاوالي کې وسړي خپل ځان زیات نه شي رسول ندی وی مونږ اورېدلې دي او ځان بارکه یذکر هم چې تذکرې د تذکرې د بوتانه کوله په مزمت سره یا غیبی لګاو دی بوتانو باندې یذکرو په دواړو مانو راځي یو قال له ابراهیم چې هغه ته ابراهیم نماسته شي علیه السلام. نو بهر حال نمرود او دغه رنگ نور سرداران غټ غټ خلکو چې هغه کې کومو هغه وی راولې قال دی وی فاتو به دې راولې على اعين الناس پستر غو دخل کو باندې مخامخ دستر غو دخل کو بولته مخامخ راواله چې پتاولږي څوک نه څوک به پیجنې لعلهم يشهدون شاید چې دا خلق په د باندې گواہی ورکړي چې د ابو جان مات کړي او د دې کار کوم کې دی دی او یا مطلب لعلهم یشهدون شاید چې داخلكم را حاضر شي ابراهيم عليه السلام او سلامو ني داغه ملاقاتو کی او په دې باندې گواہی ورکړي نفق قالوا ذي فاتوا به راول دلع على عيون الناس فسترغوا دخلوا ان محمد دسترغوا دخلوا لعلهم شاید چې داخلكم یشهدون په دې گواہی ورکړي چې دا بوتان دې سړی مات کړی بہرحال ابراهيم عليه السلام هغه را حاضر کړ او چرا حاضر اکو نا ابراہیم علیہ السلام نے تپوسو قالو فیدوی اانت فعلتا اانت آیتا فعلتا حازا کرد داکار دا والدہ پوترا کول تا کڑی دی بے آلیہتنا دا خدایان زمانگا یا ابراہیم اے ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے سوال شو دا پوترا چی دے جوڑا کڑی دا بوتانا خدایان دے پوترا کڑی اندہ تا پوترا کڑی دی ابراهيم عليه السلام ديځه کې عجيبه جواب ورکړل او ديځه کې تفصيل سيواره دیو نظام هويږي ابراهيم قال الله فرمایي ابراهيم عليه السلام وي ابراهيم عليه السلام وي بل فعله بلکې کړه دې دا کار دیونه وي چې ما کړه دې او کچا کړه کله دې دا کار کون دي دا کار پر یو کون کې ابراهيم عليه السلام و بل فعله بلکې کله دې دا کار کون کې او بیا چپ شو دی وی کبیر هم هاذا چې رقم 65 باندې تبر پروت وي مشر ادارې ځکه کدا یې وچ د کله دا خو بیا درو وګره وې کله دې دا کار دیو چې ما وکړه بیا وی کبیر هم هاذا ستاسو د خدایانو مشر ادارې دا تبری چی بوگره دا غل داری دا تبری چی بوگره کبیر هم هادا مشری داری او بیا ابراهیم علیہ السلام مشری داری فسألوهم ددنا تب فسألوهم ددنا تب پوسو که دی بوتان انکانو ینتگون کدی خبری کئی ابراهیم علیہ السلام دا سی الفاظ استعمال کلو چی ظاہر خواگی تبوری که دروغ کاری خو حقیقت کے چی کلام پخپل نه جواننے والے علماء دا دو جملی دی دی که بل فعله ابراهيم عليه السلام وکړه د دایو کون کی کبیرهم هاذا استاذ د دې خدایانو مشر داري او تپوس د دې ټولو نو کې کچري دي خبره کوي تاسو د خدایانو وای کله خبره طاقت بږي او تپوس ته کې چې چا پوتر کړی یو مطلب دار چې دې کې مس کې چپ شیدا دو جملې کې دا دو پیراګراف کې او دې مطلب دار چې دا یو جمله کې دا دوه ټوکړي بل فعله کبیر هاذا بلکې کړه دې کار لره مشر د دې بوتانو چې دایو دا کار د کړه دې خبره ده اندل بیا خو چې ګورې نو ظاهرا دروغ کاری حقیقتا بلکې دروغ کاری کار چا کړو ابراهیم علیه السلام پوترا هغه کړو حالانکه ابراهیم علیه السلام دې کار چا کړو دا دې مشر کړه دا دې ویلاله تبري بوګره او ده فسلوهم ان کانو انتکون ده سکوه ده طولو نتپو هم جمع ده فسلوهم تازو ده طولو نتپو سکه ده مشر بارا که ده مشر بود بارا که ده تبری چی بوگا کرده ده فسلوهم ده طولو نتپو سکه ان کانو انتکون کچری دی خبری که ده تپو سکه چی ده کارده کرده ده کترا ده جوڑا کرده ندا بیا علماء فرمائی دم درو اندی ولی دې د تمسخر ویلګي د دې مثال داسې دی لکه یو انسان لیکل لور دی تاسو سره خپله بهترین خوشحال خط لیکلی دا څه کوي دا چا لیکلی ته دا دې کاکا لیکلی دې د تمسخر وې خندا وې خبره نه ده دا کې حقیقتا نسبت هغه طرف ته د فعل نه ابراهيم عليه السلام تم پته وجه د بوت ماتول نشي کولی اول ته برازه پوګای نو ابراهيم عليه السلام پته وجه د ګټه د حرکت کولی نشي ابراهيم درو خودی ته وای چې ته خلاف واقع نسبت وګي خلاف واقع خبر وګي ابراهيم عليه السلام تب پدوا چې واقع کې د ابوت سکول نه شي خو به تورې تمسخر څنګه چې تاسو دمای یو کس ل بالکل کین ور ریجټ انسان یو تاسو بهترین خط لاس کی او دا غو ملګری نور باباګان نه ستیدا ته دا خط چا لیکل ته دا دی بابا لیکل نو دې تمسخر ویل کیږي حقیقت کې دام درو نه خبره ځان تعالی دا درغنی دی تمسخر نو تفسیر مظهری دا محمول کړی دی په تمسخر باندې چې دا درغنی دی دا تمسخر دی او یا د دې مطلب ابراهيم عليه السلام وي دروغ نه دی استفهام دی استفهام کې دروغ نه راځي دروغ په خبر کې راځي یو تیر کار شي ویږي کې دروغ راځي یو سوالی تپوسی پاره کې دروغ نه راځي انشئی کلام وي نو دا انشئی کلام دی فسالوهم ان كانوا ينطقون صحیح شو بل فعله كبيرهم هذا فسالوهم ان كانوا ينطقون کدي خبره کوي نو دا کار د کړن تاسو ته پوسو کې دا یې نبی ویلی چې دا ته کړی دی د دې نه تاسو کې وای دا خبره تحقیقی کړی نه چې دا د کړی دی یا ما کړی دی بلکې وی کړی دی کار لره مشر دا دی صحیح شو کړی دی کار لره دی مشر د دې نه تاسو کې دا دی مشر کړی دی او کما کړی خدای ما جمله ور سره نشته دا دی مشر کړی چې دا دی او کما کړی ان کان ینتقون دا درست شرط سره لګل مزری لیکلی دی عالم په حواله باندې دا دواړه جملې یو ځای کې یو جمله ته جوړه کی نو دا رستو شرط سره لګې دا استفهام او تپوس ته کله دې کار لره چې مشر یې داده کله دې کار لره دې مشر داده دی خبره کې تپوس ته وکړي خبره کې تپوس ته وکړي دا یې نه دی چې ما کله کده کله دې خو دې باندې حواله ورکړي چې تاسو معلومات وکړي نو معلومات وکړي دروغ نشته ابراهيم عليه السلام خلاصه او حاصل دا چې تاسو معلومات وکړي چې دې مشر دا کار کړي دې او کده کړي نه ندا کو یا کہ اگے تے معلومات اور حوالہ ور کلی بیان دروغنی نو بہرحال دا ابراہیم علیہ السلام دا خبر وکڑے نو فرجعو الی انفسہم دې کې بیا تفصیل سیواره دل تک یو حدیث راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دروغ نه دی ویلی مگر درو زینو اوس خدا خبره مفسرین تحقیق کړي چې ابراهيم عليه السلام دا دروغ نه ویلي او د دې درې معنی ماته اوس بیان کړي درې معنی ماته اوس بیان کړي حالانکه حدیث کې راځي چې ابراهيم عليه السلام دروغ نه ویلي مگر په درې موکو باندې حدیث د بخاری دی او دا څنګه حدیث د مسلم دی په فضائل کې باب الفضائل کې هغه راوړل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر میں لم یکذب ابراہیم الا ثلاثه کذبات ابراہیم علیہ السلام دروغ نری ویلی مگر پټول مر کې درې پیری ویلی یوی په هغه موکه باندې ویلی دغه الله د پر ویلی یوی د خپل ځان د پر ویلی نبی علیہ السلام فرمایل دغه الله د پر دا ویلی انی سقیم ز بیمار حالانکه هغه وخت کې بیمار او یوی دا ویلی چې بل فعلہ کبیرهم هذا دا کار دې مشر بوت کړي حالانکه ابراہیم علیہ السلام کړه دغه روح شو او دریم کی شو نو یورز ابراهیم علیه السلام سفر کو خپل بیبی و سره و سارا رضی الله تعالی عنها و سره و او دا علاقه کی جابر بادشاہ او چې سره بهترین خسته خزه و ناغه بیت نه بهر حل واغستا او دا غنه بیت پوس کو لاول نو کا هغه بداغه خزه و نه بهر حل بیت واغست خسته به داغه بخوخه و او کچره دا اغب خور و مطلب یا بنور رشتدار انو بیا بینا غست نبراییم علیہ السلام خپلی بی بی تاوی دا سی جل جنن سبا زمان استان علاو پا مخدز مکہ باندی بل سکنشتا پا ایمان کے ما تارون اخویندیو یو خوزا خاون پا مخدز مکہ باندی تمو منی و زمو منی لیسا علا وجه الارد مؤمن غیری و غیرو کی ستاو زمان علاو بل مؤمن نشتا نکچره دا بادشاہ تا پوسو کی چی تیسی نتا دا خبر او کلا چیزی خوری ما نو چکل بادشاہ تا خبر ورکنشی چیز اغا سیو انسان دے ابراہیم نومی دے او اغا سر او زنانه لڑی را بہترین خستا زنانه انو تا پوستی نو شو انو خوبہر حال بادشاہ دا دا غی خپل خبر لحاظم انو ساتو او دا دو کوشش داو کچی دا زنانه اغا دنو آغست ابراہیم علیہ السلام نبی بی ابراهيم عليه السلام مستو درې ده ځکه مشکلاتو کې د انبياو ترتیب دغه چې مست توجه کوي نبی عليه السلام بارکه مرضي چې څه مشکلات براله حزب فزع الى الصلاه نبی عليه الصلاه والسلام به مسترب تلړ ابراهيم عليه السلام مستو درې دا بادشاہ شروع شدی خو ته ورتلو کوششي شروع کو ندی پزماکه کې حق شخ پیون خو دی ډوب شو خدای دې الله نه غره دعا وغواړه زه ته هیڅ ضرر نظر کوم ابراهيم عليه السلام بيبي دی وي خدای الله نه غواړه چې الله ما اخلاص کړي ناغه ته دعا وکړه دې اخلاص شو د بیا خپل کوشش شروع کو هغه طرف ته روان شه غلط اراده وکړه ندی بیا حق شه دوباره نبی وته غره د الله نه دعا وغواړه ته نه هیڅ ضرر نظر کوم زتا ته اسم نوم خو بس بار حل ما ده بر دعا که چه اللہ ما خلاص کی نو اغیبا ته بیا دعا اکڑا نو بیا ته اخبرو کسانو تاوی ده تاسو ما ته انسان نه انسان نه ده راوسته دا خو تاسو ما ته شیطان راوسته دا خو زغرق شم چه دی ته اراده و کنز مگه که غرق شم نو بار حل اغیم رسخت کلا و اغیل وینز ورکلا حاجره چه منگو تبایو او ابراهيم عليه السلام اولادو موزیکو او داراله ابراهيم عليه السلام ته تاسو کو بس ايته رد الله كيد الكافر في نحره الله جل جلاله د کافر مکر واپس کو او دا بيبي ما تراکړه دا زنانه مراکړه دا خدمتګار مراکړه نورازه اوس په خبره له حديث ما بیان کو مقصد زما سره اس ال تکی منگا دا خبر ثابت کړی دا مبصرین و جبرائیم علیہ السلام درو ندی ویری او دلتا حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام دری پیری درو صرف ویلی دی یو دا خپل زان بارک او دعا دا اللہ دا پار یو دا خپل زان بار نو دا کی تفسیر او دا دی یو بلکی تکراو دی خبر امزین دال نو جواب دا دی دا چې اصل کې پیغمبر علیہ السلام مشابہتن دی تدرو ویلی ظاهر چې دغه خبره ته ګوري نقصړې وي کینه دروغ دي او چې حقیقت یې وګوري دروغ نه دي نو باندې ټیم کې یو شی چې ظاهرا څنګه ښکاری نو سړې په دروغ اطلاق په نبی صلی الله علیه وسلم د ظاهر د وجه نه کړی چې ظاهر متبادر وګوري نو دروغ ښکاری حالانکه حقیقت کې دروغ نه دي نو باندې ټیم کې یو شی حقیقت باندې ټیم کې د دروغ اطلاق حقیقتا دروغ باندې کیږي او باندې ټیم کې حقیقتا دروغ نه خو ظاهر متبادر اسی دروغ ښکاری ندی وجه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دروغ د اطلاق وکړه دی ورنه حقیقتا دروغ نه دی صراحتا دروغ نه دی صراحتا دروغ حرام دی اغه نشته دی نو داغه د ظاهر د وجه نه صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام په اطلاق کړی دی ورنه دی چې وګوره ابراهیم علیہ السلام داغه په خپل وجه بیان کړی دا ودوی دا دروغ نه دی خځه دی وی زکه زما استانه علاوه په مخدز مکه باندې په دین کې بل څوک نشته ذاته روح وړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف د شکل شبهت د وجه نه دروغ ویلي ورنه حقیقتا دا دروغ نه دي نو بهر حال ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام یې تپوس ته وکړ نو بیا څه وشو اگے دې څوک له بوتانو نه تپوس وکړ څه وکړو سبانی سبق کې ان شاء الله بیان شي فجعلهم بزوی گرزول دیل را جزادن ٹکڑے ٹکڑے الا کبیرن مگر نالوی بوتو لهم چی دید پارو دید پارا کم دید بوتو لیل بی کارون ہے دید پزام کی دید پارا کون لعلهم شاید چی دوی الیه دت ربتا یرجعون رجوع کی قالو ویدی من فعل هازا من اغکس فعل هازا چکڑے دی داکار بی آلیہتنا دخدایان زمون سرا انہو یکنن دے چدے لمن الظالمین خام خاد ظالمانو ندے قالو ویدی سمعنا فتن من اوردل دی اوزان بارکی یذکرهم چه تذکرت دی کول په مزمت سره یا غیب جن کول دی سره یو قال له ابراهیم چه ویل کی هغه ته ابراهیم قالو وی دوی فاتو بیرا ولاد لرا علا اعین الناس فستر خود خلق باندې لعلهم یشهدون لعلهم شاید چه دا خلق یشهدون گواهی ورکی هغه باندې قالو وی دوی انت فعلتا ایا تا کړه د ذکر انت ایت چې فعلت ادا کړه د ذکر تا به الیه تنا د خدایان زم سرايا ابراهيم ابراهيم قال هو ابراهيم عليه السلام بل فعله بلکې کړه د دې لره تا چې کړه دا کړه کبیرهم هذا مشر د دې بوتانو چې دې هذا داد فسلوهم تفوسو کې دې ټول بوتانو نه چې دا دې مشر بوت کړي قبل چا کړي ان کانو ينتقون کچري دې خبرې کوم کی خبر چل ورزي نو تفوسو کې تبر خود سره دې ظاهر متبادل چې کار چا کړي یا ول ولین یا خلا خرین یا ذل قدر منی نا سبا آخر برات نانسیب کی اللہ خیر و برکت نانسیب کی اللہ درون امگو ساتھی اللہ کریم یا اللہ ابراہیم علیہ السلام دو لادرم پیغمبران یا اللہ استاد دین خدمت اکڑے دے خبرتا کت استعمال کرے پیغمبر صلی اللہ علیہ امدادی یا اللہ استاد دین پر خدمت کستا امداد منصر شامل حال کی یا اللہ استاد دین پر خدمت کستا امداد منصر شامل حال کی یا اللہ کم طاقت چھ دین دے خدمت پر تخل پیغمبران تبر کرو کم امداد دے داگی سرکڑے امن کمرا کے اللہ راضی صلی اللہ علیہ وسلم